حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، بعض اوقات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر وہ چیز نظر آتی تو میں اسے کھرچ کر اتار دیتی تھی۔ سننے ابن ماجہ، حدیث نمبر 539۔